punktowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 77 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Minister zdrowia, GIS i fachowcy będą oceniali, czy wybory mogą się odbyć w maju, mówi rzecznik prezydenta. Propozycje Polskiego Radia na czas kwarantanny to m.in. spotkanie z najlepszą literaturą w mistrzowskich interpretacjach. 77 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. O chorych z 8 województw poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Aktualną sytuację w związku z epidemią od pół godziny w Kancelarii Premiera omawia Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciele rządu omawiają m.in. możliwość wprowadzenia kolejnych przepisów ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przed Kancelarią Premiera jest Paulina Kurek. Witaj. Dzień dobry. Czego możemy się spodziewać po zakończeniu posiedzenia? Przede wszystkim najnowszych informacji dotyczących kolejnych obostrzeń, które mamy poznać około godziny 13. Obostrzenia mają dotyczyć wzmocnienia egzekwowania już obowiązujących przepisów oraz odciążenia policjantów, którzy kontrolują osoby objęte kwarantanną. O zachowanie tych zasad izolacji, o których mowa, nieustannie apelują władze w związku z kolejnymi zachorowaniami. O najnowszych danych mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W sumie na dziś mamy 2132 osoby zakażone koronawirusem od 4 marca, kiedy to wykryliśmy pierwsze zakażenie. Niestety mamy 31 przypadków śmiertelnych. Tylko wczoraj odnotowaliśmy 9 przypadków śmiertelnych. Najwięcej zakażonych, o których poinformował rano resort zdrowia, stwierdzono w województwie śląskim. To 27 osób. Chorzy pochodzą też z województwa wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. No, czym mówiła Paulina Kurek. Dla prezydenta Dudy w kwestii wyborów najważniejsze jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków. Tak na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił rzecznik Błażej Spychalski. Zaznaczył, że to minister zdrowia, GIS i fachowcy będą oceniali, czy wybory mogą się odbyć, czy nie. Jest minister zdrowia, tak, osoba, która najlepiej zna się na tych kwestiach, jest najbardziej zaangażowana w walkę z koronawirusem. I ja bym bazował naprawdę na opinii ministra zdrowia, który mówi o tym, że rzeczywiście za tydzień, dwa można będzie więcej na ten temat powiedzieć. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Wyjazd polskich lekarzy wojskowych do Włoch to pomoc humanitarna dla kraju ogarniętego epidemią. Jednocześnie polski personel medyczny będzie zbierał doświadczenia w walce z koronawirusem. Mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak, powiedział w TVP Info, że biorąc pod uwagę skalę epidemii, jest to pomoc symboliczna. Chodzi o to, żeby zdobyć doświadczenia, które być może będą przydatne tu w naszym kraju, ale żeby jednocześnie symbolicznie, bo liczba rzeczywiście nie jest duża, ale żeby symbolicznie też pomóc naszym przyjaciołom. Grupa 15 polskich lekarzy wyleciała do Włoch wczoraj. Mają spędzić w Lombardii 10 dni. Spotkanie z najlepszą literaturą w mistrzowskich interpretacjach to propozycja Polskiego Radia na okres społecznej kwarantanny. Włączając się w akcję Zostań w domu, wszystkie anteny z myślą o słuchaczach przygotowały bogatą ofertę kulturalną. Dzięki radiowej jedynce możemy przenieść się w czasy panowania Nerona w Rzymie, a to za sprawą lektury Quo Vadis. Dzieło Henryka Sienkiewicza czyta Jan Englert. Poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi. W programie trzecim również klasyka polskiej literatury, czyli Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. To w interpretacji Jaśminy Polak i znanego szerszej publiczności z Bożego Ciała Bartosza Bieleni. Była to już formuła ostatnia, nieodwołalna. Cezary schwytany został przez arkan samotności. A radiowa dwójka przypomina książkę Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego w interpretacji Adama Ferencego. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno i może spaść śnieg, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Zimno od 4 stopni w Suwałkach, Trójmieście, Wrocławiu i Kielcach do 6 w Warszawie i Lublinie. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci.

Wtorek, jakże mi miło, nasza walizka z płytami jest gotowa i mimo przeciwności losu znajdziemy tam takie utwory. Barry, po tym razie, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, She Wants Me, czekałem na kolejne jego rock'n'rollowe dokonanie, ale podobnie jak Państwo, trochę się nie doczekałem, ale kto wie, być może jak minie zaraza, Louis Barry pokaże nam nowe utwory, które będą nas tak cieszyły jak ten. She Wants Me, Louis Barry, na początek spotkania. Drugi utwór będzie utworem z płyty tygodnia i oczywiście mamy egzemplarze dla Państwa. 71335. Prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. A płyta tygodnia to tym razem Pearl Jam. We'll be right back. Pamiętam dokładnie, że kiedy ukazał się pierwszy singiel z tej płyty, muzycy i dziennikarze, krytycy mówili, że ci stali zwolennicy zespołu Pearl Jam mogą być po wydaniu tej płyty nieco zaskoczeni. Nie wiem jak państwo, ja nie jestem zaskoczony, jestem usatysfakcjonowany, ta nowa płyta mi się podoba. Płyta tygodnia Pearl Jam w programie trzecim. Płyty wysyłamy tym razem do pani Marceli z Czeladzi i do pana Szymona z Chełmży. I jak zwykle życzę państwu znakomitego odbioru w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. W tym trudnym czasie, kiedy wszyscy zostajemy w domu, a trójka państwa do tego namawia, pamiętamy o polskich artystach. Ja pamiętam o przyjaciołach z Górnego Śląska. Teraz Sebastian Lidl i zespół KRI. Chodzisz nocą od paru dni, szukasz ludzi takich jak ty, znaleźć ciężko, niełatwo jest, ja wiem, gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Słyszysz znajomy rytm, Rolling Stones otwiera drzwi, wszystko gra, idziesz dalej, widzisz ją, odejść musisz, powiedzieć to. Pozdrowienia dla całego zespołu KRI i dla Sebastiana też. No i co? No i do zobaczenia w lepszych czasach na koncertach, bo z wami najlepiej się spotykać właśnie, kiedy ustawione są olbrzymie kolumny, wybudowana jest fajna scena i pojawiają się chłopaki i zaczynają grać. To kiedyś nastąpi. Wierzę w to głęboko i trzymam kciuki. Pamiętałem o kolegach i przyjaciołach zespołu KRI. Pamiętam o tym, że wczoraj Eric Clapton obchodził swoje urodziny. What are you doing?

for me been some promised land. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and throw my bones? Throw My Bones. Zapowiedź nowej płyty zespołu Deep Purple. Teraz tylko chodzi o to, aby szybko przepędzić to paskudztwo i aby płyta ukazała się w terminie i znowu cieszyła słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Nowy utwór do radia przysłał także Joe Satriani. Yeah. Joe Satriani. Nowe nagranie. Mogą Państwo oddać także swoje głosy na listę przebojów. Listy Państwa do radia dziś podzielone. Jedna grupa to listy, które mówią o tym, że z radiem łatwiej. No i o to właściwie nam chodzi, by muzyka sprawiała Państwu przyjemność i by łatwiej było pozostać w domu. Natomiast druga grupa listów to grupa osób tęskniących za normalnym życiem, za normalnym kontaktem z przyrodą i innymi ludźmi. I pomyślałem, że mamy od lat w programie trzecim taki utwór, taką piosenkę, która czyni radość i wiosnę w naszych sercach, w naszych umysłach. I wybrałem ją na dziś, byśmy wspólnie posłuchali. Tę piosenkę śpiewa Minnie Riperton. Odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl